با خبر شدن آن قریب از وفات آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق. چون به هوش آمد به گفته کردگار، مجرمم بودم به خلق امیدوار. گرچه خواجه بس سخاوت کرده بود، هیچ آن کف عطای تو نبود. او کله بخشید و تو سر پرخرد، او قبا بخشید و تو بالا و قد. او زرم داد و تو دست زرشمار، او ستورم داد و تو عقل سوار. خواجه شمعم داد و تو چشم قریر، خواجه نقلم داد و تو طعم پذیر. او وظیفه داد و تو عمر و حیات، وعده اش زر وعده تو طیبات. او وساقم داد و تو چرخ و زمین، در وساقت او و صد چون او سمین. زر از آن توست، زر او نافرید، نان از آن توست، نان شست تو رسید. آن سخا و رحم هم تو دادیش، که از سخاوت می فزودی شادیش. من مرو را قبله خود ساختم، قبله ساز عصر را نشناختم. ما کجا بودیم کان دیان دین، عقل می کاویدن در آب و تین. چون همی کرد از عدم گردون پدید، وین بساط خاک را می گسترید. زختران می ساخت او مصباح‌ها، و از طبایع قفل با مفتاح‌ها. ای بسا بنیادها پنهان و فاش، مزمر این سقف کرد و این فراش. آدم استرلاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست. هرچه در وی می نماید عکس اوست، همچو عکس ماه اندر آب جوست. بر سطرلابش نقوش عنکبوت، بهر اوصاف ازل دارد ثبوت. تازه چرخ غیب و از خورشید روح، عنکبوتش درس گوید از شروح. عنکبوت و این سطرلاب رشاد، بی منجم در کف عام افتاد. انبیا را داد حق تنجیم این، غیب را چشمی بباید غیب بین. در چه دنیا فتادند این قرون، عکس خود را دید هر یک چه درون. از برون دان آنچه در چاهت نمود، ورنه آن شیری که در چه شد فرود. برد خرگوشیش از ره که فلان، در تگ چاه است آن شیر ژیان. در روان در چاه کین از وی بکش، چون از او غالب تری سر برکنش. آن مقلد سخره خرگوش شد، از خیال خیشتن پرجوش شد. او نگفتی نقش داد آب نیست، این بجز تقلیب آن قلاب نیست. تو هم از دشمن چه کینی می کشی، ای زبون شش غلط در هر ششی. آن عداوت اندرو عکس حق است، که صفات قهر آنجا مشتق است. وان گنه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خور راز طبع خیش شست. خلق زشتت اندرو رؤیت نمود، که ترا او صفحه آیینه بود. چون که قبح خیش دیدی ای حسن اندر آینه، برایینه مزن، میزند بر آب استاره سنی، خاک تو بر عکس اختر میزنی. چین ستاره نحس در آب آمده است، تا کند او سعد ما را زیر دست. خاک استیلا بریزی بر سرش، چون که پنداری ز شبه اخترش. عکس پنهان گشت و اندر غیب راند، تو گمان بردی که آن اختر نماند. آن ستاره نحس هستن در سما، هم بدان سو بایدش کردن دوا. بلکه باید دل سوی بی سوی بست، نحس این سو عکس نحس بی سو است. داد داده حق شناس و بخششش، عکس آن داد است اندر پنج و شش. گر بود داد خسان افزون زریک، تو بمیری وان بماند مردریک. عکس آخر چند پاید در نظر، اصل بینی پیش کن ای کج نگر. حق چو بخشش کرد بر اهل نیاز، با عطا بخشیدشان عمر دراز. خالدین شد نعمت و منعم علیه، محی الموتاست فجتازو الیه. داد حق با تو در آمیزد چو جان، آنچنان که آن تو باشی و تو آن. گر نماند اشتهای نان و آب، بتهدت بی این دقوت مستطاب. فربهی گر رفت حق در لاغری، فربهی پنهانت بخشد آن سری. چون پری را قوت از بو می دهد، هر ملک را قوت جان او می دهد. جان چه باشد که تو سازی زو سند، حق به عشق خیش زندت می کند. زو حیات عشق خواه و جان مخواه، تو از او آن رزق خواه و نان مخواه. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندران تابان صفات زلجلال. علمشان و عدلشان و لطفشان، چون ستاره چرخ در آب روان. پادشاهان مظهر شاهی حق، فاضلان مرآت آگاهی حق. قرنها بگذشت و این قرن نویست، ماه آن ماه هست و آب آن آب نیست. عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم، لیک مستبدل شدن قرن و امم. قرنها بر قرنها رفت ای همام، وین معانی برقرار و بردوام. آب مبدل شد در این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. پس بنایش نیست بر آب روان، بلکه بر اقطار عرض آسمان. این صفتها چون نجوم معنویست، دان که بر چرخ معانی مستویست. خوب رویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او. هم به اصل خود رود این خد و خال، دائما در آب کی ماند خیال. جمله تصویرات عکس آب جوست، چون به مالی چشم خود، خود جمله اوست. باز عقلش گفت بگذار این حول، خل دوشاب است و دوشاب است خل. خواجه را چون غیر گفتی از قصور، شرم دار ای احول از شاه غیور. خواجه را که در گذشت است از اسیر، جنس این موشان تاریکی مگیر. خواجه را جان بین مبین جسم گران، مغز بین او را مبینش استخوان. خواجه را از چشم ابلیس لعین منگر و نسبت مکن او را به تین. همراه خورشید را شب پر مخوان، آن که او مسجود شد ساجد مدان. عکس ها را ما نبین و عکس نیست، در مثال عکس حق بنمودنیست. آفتابی دید او جامد نماند، روغن گل روغن کنجد نماند. چون مبدل گشتند ابدال حق، نیستند از خلق برگردان ورق. قبله وحدانیت دو چون بود، خاک مسجود ملائک چون شود. چون در این جو دید عکس سیب مرد، دامنش را دیدان پرسیب کرد. آنچه در جو دید کی باشد خیال، چون که شد از دیدنش پر صد جوال. تن مبین و آن مکن کان بکم و سم، کذبوا بالحق لما جاءهم. ما رمیت اذ رمیت احمد بوده است، دیدن او دیدن خالق شده است. خدمت او خدمت حق کردن است، روز دیدن دیدن این روزن است. خاصه این روزن درخشان از خود است، نی ودی ای آفتاب و فرقد است. هم از آن خورشید زد بر روزنی، لیک از راه و سوی معهود نی. در میان شمس و این روزن رهی هست، روزنها نشد زو آگهی. تا اگر ابری براید چرخ پوش، اندر این روزن بود نورش به جوش. غیر راه این هوا و شش جهت، در میان روزن و خور معلفت. مدحت و تسبیح او تسبیح حق، میوه می روید زعین این طبق. سید روید زین سبد خوش لخت لخت، عیب نبود گر نهی نامش درخت. این سبد را تو درخت سید خوان، که میان هر دو راه آمد نهان. آن چه روید از درخت بارور، زین سبد روید همان نوع از ثمر. پس سبد را تو درخت بخت بین، زیر سایه این سبد خوش می نشین. نان چو اطلاق آورد ای مهربان، نان چرا می گوییش محمود خان. خاک ره چون چشم روشن کرد و جان، خاک او را سرمه بین و سرمه دان. چون ز روی این زمین تابد شروق، من چرا بالا کنم رو در عیوق. شد فنا هستش مخان ای چشم شوخ، در چنین جو خوش کی ماند کلوخ. پیش این خورشید کی تابد هلال، با چنان رستم چه باشد زور زال. طالب است و غالب است آن کردگار، تازه هستی ها برآرد او دمار. دو مگو و دو مدان و دو مخان، بنده را در خواجه خود محو دان. خواجه هم در نور خواجه آفرین، فانی است و مرده و مات و دفین. چون جدا بینی ز حق این خواجه را، گم کنی هم متن و هم دیباجه را. چشم و دل را هین گزاره کن ز تین، این یکی قبله است دو قبله مبین. چون دو دیدی ماندی از هر دو طرف، آتشی در خف فتاد و رفت خف.